Harea Domnului peste voi toți, scoasă dar, scoasă iubire de oameni, totdeauna, acum și până la și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și îndutor lăudaților apostoli cu ale Sfântului Glicherie, mărturisitorul Sfinților mucenici din mănăstirea Sfântului Sava, ale Sfântului Ioan Scărarul, și a celor din preună cu dânșa, cărora pomenirea o săvârșim ale celor întru Sfinți, Părintelui nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadochii, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, Sfântele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne prea noi! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purura și în vecii vecilor. Dacă Dumnezeu l-a făcut pe om atât de frumos, purtând chip și asemănarea sa, nu după trup, ci după partea sufletească, l-a împodobit, după cum spune și Sfântul Ioan Gură de Aur, cu voia de sine, cu voia liberă. Aceasta este cea mai mare coroană cu care l-a slăvit Dumnezeu pe om, că i-a dat libertatea prin judecata sa să facă ce vrea, ori bine, ori rău, având pus în față legea lui Dumnezeu, lege de conduită și de apărare contra celui mai înverșunat vrăjmaș al nostru, al mântuirii noastre, care este diavolul. Pentru aceasta și Sfântul Apostol Pavel, când a mers la propovăduire și învăța popoarele, a spus Dumnezeul cuvânt așa: iar noi suntem mireasma lui Dumnezeu, mireasma morții celor ce merg spre moarte și mireasma vieții celor ce se mântuiesc. După cum în rândurile trecute am vorbit de graiul frumos al Eclesiastului, că omul nu știe vremea lui, când, cum și unde îi va veni sfârșitul, iată-l pe om cât de frumos este închegat de Dumnezeu, din toate punctele de vedere să se bucure de viață, dar numai după legea lui Dumnezeu, care respectându-o, suntem în protecție față de dușmanul nostru, diavolul. Pentru aceasta și Sfinții Apostoli și Sfinții Evangheliști insuflați de Duhul Sfânt au coborât în lăuntricul omului ca prin cuvintele lor dumnezeiești să ne scoată icoana omului care păzește legile lui Dumnezeu și care nu le păzește, unde ajunge? Avem o icoană tristă, atât de plină de pesimism, de lacrimă, de sfâșiere, a unui om în pilda de astăzi. Și nu era un om oarecare, era un copil. Copil care îi sfâșia în durere pe toți cei din jurul lui. Tatăl copilului în zdrobirea inimii, văzându-și pruncul atâta de sfâșiat de durere, vine cu ultima sforțare la Mântuitorul și parcă cu ultimile glasuri ale Lui: Învățătorule, de poți să faci ceva, fă! Iată, fiul meu este cumplit chinuit de duhul diavolului. Și avea să spună că de când era mic suferea acest lucru. Îl arunca în cruzimea sa față de om, diavolul l-arunca de multe ori în foc. Îl arunca în apă. Era mut, era surd. Nimeni nu putea să-l vindece. Și atunci Mântuitorul, în binețea sa, întinde mâna spre copil, alungând pe diavol, zicându-i: ție-ți poruncesc, duh mut și surd, ieși din om. L-a zguduit diavolul și l-a lăsat doar cu o fărâmă de viață, aproape mort, dar el s-a vindecat pentru totdeauna. Lucru care s-a săvârșit în văzul tuturor oamenilor ce urmăreau pe Mântuitorul, dar și a celor ce întocmeau dosarul de moarte. Apostolii, puțin intrigați, fiindcă și ei au căutat să-l vindece pe copil și n-au putut, îl întreabă pe Domnul după acest dumnezeiesc eveniment: noi de ce n-am putut, Doamne, să-l vindecăm? La care Domnul, prin ei, ne spune tuturora: acest neam de diavol nu iese decât cu post și cu rugăciune. Acestea fiind spuse de către evanghelii și repetate de noi în graiul acesta, să ne scufundăm puțin în ființa și în firea noastră, să vedem unde ne găsim noi. Dragi credincioși, cred că fiecare dintre frățiile voastre ați fost confruntați cu aceste probleme. Mai ales ați văzut aici în biserică oameni îndrăciți care nu mai au personalitatea și voința lor și fac numai spre distrugerea identității sale, a omului, numai spre neliniștea celor din jurul lui. Deci iată acest urător de bine, când intră în om, el nu mai are o lege. Face numai ce este rău. Cum de ajunge diavolul să intre în om și să-și bată joc în așa fel de chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Sfinții părinți au tâlcuit dincolo de ceea ce se aude de această icoană, această pildă în felul acesta. Aruncarea în foc nu este altceva decât aruncarea omului în focul patimilor. Că dacă în suprafața acestui cuvânt vedem oameni îndrăciți de așa fel chinuindu-se, să nu credeți că numai aceia sunt așa. Oameni normali sunt chinuiți poate mai rău. Și iată cum. Acest foc în care era aruncat tânărul nu este altceva decât focul patimilor în care se aruncă omul. Că ați văzut că momentul când prin minte îți pornești trupul spre o patimă, spre o dulceață de roșcovă, deja începe un arsenal întreg să se învârtă în jurul minții până o doboară. Este un pavilon în trupul tău. Deci acesta este focul în care te aruncă diavolul. Și avem pilde din toată trena istoriei, prezentă, contemporană, nouă, și de aici deducem că va fi și mai distrugător acest foc de acum încolo. Ați văzut oameni care în potopul patimilor, din moment ce și-au dat verdictul la nivel de minte, să se ducă, să strice tot ce este frumos din casă, nimeni nu-i stă în față. Mai ales că sunt și Îndemnați prin mass media la aceste vaviloane, aceste cuptoare vavilonice. Apa în care era aruncat acesta nu este altceva decât tumultul vieții. Că așa cum numai apa face valuri care pot să fie primejdioase de a-l înneca pe om, așa valurile vieții în care te scufunzi s-ar putea cândva să mor sub ele. Grijile acestea, că Dumnezeu l-a făcut pe om într-o liniște, așezat într-o fericire, într-o beatitudine, dar dacă el este un el zvăpăiat, e tot una ca și cum în glasul tobelor ai asculta o partitură, o muzică, sau cu ochii plin de albiață sau prin ochelari ștergi să vezi o operă de artă. Și de aici vă dați seama ce înseamnă restul lucrurilor când mintea este umbrită. Îl izbea jos pe acesta, era mut și nu putea să se exprime în durerea lui. Muțenia nu este altceva decât legarea limbii a omului ca să nu mai poată propovădui cuvântul adevărului. Și această legare a limbii o vedem atât de pronunțată la oamenii care sunt izbiți într-o temniță a unei patimi. Ce poate un bețiv să-ți spună ție nu mai bea, clătinându-se? Ce poate un fumător să-ți spună cu țigara în gură, nu-i bine să fumezi? Și celelalte. Spune-i tu, mamă, fete, care de acum intră în tumultul vieții, fata mamei, nu-i bine să te îmbraci atât de strâns, tu fiind așa. Și celelalte care vă confruntați pe urmă de vă curg lacrimile din ochi și vă stoarce inima de durere. Este și surd, fiindcă nu vrea ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Bat clopotele, încă sunt bisericile deschise, dar oamenii sunt surzi, trec pe lângă ele, nu interesează. Iar dacă vrei să-i spui ceva de Dumnezeu, termină cu jucărelele astea sau cu poveștile tale spuse de popii voștri. Sau numai în invective, nicio problemă. Dumnezeu stă, tace și rată. Că nu-ți știi tu, mândrule și plinule de sine, când îți va veni vremea. Fiindcă nimic ce este în tine nu este al tău, ci este acelea ce te-a zidit și te ține în viață. Deci iată, dragi credincioși, totodată tâlcuirea cuvântului Sfinților Apostoli. Noi suntem mireasma lui Dumnezeu, care auzind-o cei ce își pregătesc cărarea spre moarte, este o mireasmă spre moarte. Și poate ați avut ocazia chiar dumneavoastră, în casele dumneavoastră, în pașii vieții dumneavoastră, să deveniți niște ingrați, niște oameni nebine primiți în casele sufletelor lor când spui de Dumnezeu. Că pe om imediat îl miroși parcă când acceptă cuvântul sau ți-l termină, ți-l frânge în scurt timp. El este prea surd. Și dacă este surd, nu are cum să-l cunoască pe Dumnezeu și atunci devine și mut. Și nu-i rămâne decât să stea prin foc și prin apă, prin tumultul vieții. Cum am făcut de nenumărate ori, ca să întărim cuvântul, nu sofistic, să ne dăm credibilitate, ci pe propriile noastre ființe și a celor dinaintea noastră, ca ceilalți îi vedem care trăiesc cu noi, ne-am dus pe trena cuvântului în istorie prin pildele oamenilor. Ce înseamnă despărțirea de Dumnezeu? creionul istoriei a încondeiat cumva o pildă cutremurătoare ce înseamnă să te desparți de cineva drag. Când odată turcii au bătut război cu Bizanțul și au cucerit locul pentru care s-au bătut, au împărțit pe creștini să-i ducă în robie. Și erau două surori care trăiau foarte frumos, foarte bine. Nu puteau una fără alta. Și prin sorți au căzut la doi boieri să meargă în robie. În momentul când a venit ceasul despărțirii, s-au îmbrățișat, au plâns și au murit pe loc. În brațe una la alta. Poate veți zice că sunt doar niște fabulații ale istoriei, nicicum. Vedem în zilele noastre, iubiți credincioși, fapte de genul acesta împlinite. Vedeți cum s-a mediatizat în țară sinuciderea acelui copil de 11 ani de dorul mamei. Și este adevărat ce se spune. Nu mai putea, că s-a dus mama, l-a lăsat pe copil să se ducă să ia bani. Rămâi cu bani acum. Iată dorul de cineva, dar dorul de Dumnezeu, când te desparți de El, oare de aici nu te ducem ce rupere și sfâșiere este în sufletul tău? Cu mulți ani în urmă, cu vreo 30 de ani, a fost prin București o femeie care, mergând la servici, a gătit copiilor care le-a lăsat dormind niște ciuperci. Când a venit acasă, i-a găsit morți. A nebunit pe loc, de scârbă, de durere, că s-a despărțit pentru totdeauna și plimba străzile Bucureștiului și zicea: nu sunt vinovată, iertați-mă, nu sunt vinovată. Ce înseamnă despărțirea? Așadar, nu sunt fabulații cele ce le-a încondeiat istoria, că le vedem autentificate pe noi înșine. Vi se despart copiii de niște anturaje amoroase, sentimentale, ajung în desnădejde. Pentru ce? Ori să pozeze Romeo și Julieta, ori să pozeze că nimeni nu le poate distruge dragostea, ceea ce este o aberație. Cum bine știți, autentificată pe semenii noștri, că s-au întâmplat. De Sfântul Valentin, o sărbătoare drăcească, adusă, importată în țara noastră. Dragi credincioși, iată când omul pierde cârma. Diavolul, fiindcă nu poate să fie oprit de pereți, de titlurile sociale, el intră unde vrea. Precum este fiara în pustie, este ca acasă la el, așa și urâtorul de bine se plimbă prin mințile oamenilor. A fost un împărat al țarii gradului, Zinon, care, după ce s-a văzut cu sceptrul împărăției, a luat beția. Atât de mult bea că n-aveai cu cine discuta și o făcea de rușine pe împărăteasă. Până într-o zi, când n-a mai suportat împărăteasa Adriana rușina și l-a luat beat, că a făcut o comă alcoolică și l-a îngropat în groapă. L-a pus în groapă de pământ. A dat pământ peste el și acolo a rămas. L-a descoperit istoria și l-a găsit învârtit. El nu știa ce se întâmplă în jurul lui, dar când s-a trezit, în zadar a bătut în acel cuib unde era închis pentru totdeauna. Iată un om mut, un om surd, un om legat pentru totdeauna și pentru veșnicie poate. Iubiți credincioși, iarăși ajungem la frumosul cuvânt atât de sensibil al Sfântului Grigorie, teologul. Viața nu este decât un vis neastâmpărat un zbor al păsării în cer, pe cerul pământului, o urma unei corăbii pe mare, o floare care la timpul ei înflorește și la timpul ei moare. A spus apostolul Pavel cuvântul dumnezeiesc, nu vă faceți robi oamenilor. Dacă Dumnezeu ne-a zidit și ne-a așezat în cea mai frumoasă postură de a avea libertatea de gândire, nu forțat să gândești sentimental, să trăiești cele ale în interiorul a ființei tale forțat. Că s-au văzut în istorie multe lucruri peste care s-au intrat cu bocanci în sentimentelor oameni, în sentimentele oamenilor și-au desnădăjduit și-au sucumbat urât. Iubiți credincioși, dacă aceste daruri le-a pus Dumnezeu pe noi și ne-a nobilat, pentru ce să nu ținem la ele? Să venim în zilele noastre. Toată șarada care se întâmplă în jurul creștinului, a oamenilor, este doar de a zidi oameni ai pildei de astăzi. Mut, surd, aruncat în foc, aruncat în apă. Dar oamenii nu-și văd soarta lor, nu-și văd propria lor viață cât de zbuciumată este. Din cauza că sunt înșelați mereu prin mass media și duși încetul cu încetul, cum duce lupul o oaie și o jefuiește și o mănâncă în afara turmei. Dragi credincioși, la timpurile care se anunță, să știți că mulți oameni vor fi în felul acesta aduși. Că dacă Dumnezeu ne-a zidit pentru cele nobile, iată-L pe om cum se coboară în cele scârboase murdare. Iată-L pe om cum nu este lăsat să se odihnească și să crească, copil fiind într-o pace, într-o armonie, ci este scos în neferescul lui. Și când spun aceasta, vreau să o concretizez că prin statisticile medicale, multe fete de 12-13 ani au deja câte un avort. Vă lăsați copiii descoperiți în aceste primejdi, din aceste cărări atât de întunecoase, dar nu vă dați seama în ce îi aruncați pe copii. Începând o viață intimă, prematură, sucombă scurt timp. Și lacrima îți va fi pe obrajii tăi, cuțitul îți va trece prin inima ta, ca ta, ca mamă. Dragi credincioși, bătrânii nu sunt privați de aceste lucruri. Îi vedem și pe ei tulburați din adormirea lor frumoasă și încărunțită. Înnebunesc. Oameni care de-a dreptul au înnebunit, nu te mai înțelegi cu el. Din bunele morave, nu mai spun dumnezeiește, tineretul este deja pe valuri și în focul Vavilonului. Așadar, cred că lumea de astăzi nu este decât îmbrăcarea hainei acestuia din pilda de astăzi. Toate acestea unde credeți că duc? La destabilizarea interioară a omului. V-am amintit odată și v-am tâlcuit de cea mai urâtă și de cea mai drăcească reclamă la tutun. Îți face toate reclamele pompoase, dar de desubt îți scrie: tutunul dăunează grav sănătății. Nu s-a mai pomenit așa reclamă, așa face diavolul. te ia și te momește și te învârte ca într-o moară până îți paralizează mintea ca acel șarpe de care v-am spus că dacă e sătul, pune o travă în viitoarea victimă ca să trăiască paralizat lângă el, dar în viață, să nu se strice. Așa face păcatul, te paralizează, te anesteziază, te aduce ca în haina acestea de astăzi și tu nu mai devii lucrător pentru nimeni, nici pentru oamenii din jurul tău, nu mai spunem pentru cele dumnezeiești. Deci, dragi credincioși, aveți grijă că diavolul, el se păzește enorm de mult ca să nu fie condamnat la Dumnezeu pentru că te-a împins în așa ceva. Dar te poate determina prin fel de fel de momele, îți struncină mintea și îți pornește animalul din tine spre poftă. Cum spunea și Sfântul Vasile cel Mare, că păcatul, înfructându-te din el, îți dă un gust dulce la început, dar apoi când gust e mai amar ca fierea. Dumnezeu, gândindu-se la firea noastră păcătoasă și lesne alunecătoare, avea să spună prin Apostolul Pavel că așezământ de lege nouă dau lor. De fapt, tâlcuit de apostol, dar spus prin Isaia, ca prorocie când va veni Mântuitorul. Și așezământul de lege care îl voi pune, diferit de așezământul de lege pus părinților evreilor, este acesta că nu voi mai pomeni păcatele lor. Cât de bun este Dumnezeu, dacă în legea iudaică era dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Iată aici blândețea lui Dumnezeu venind pe pământ întrupat, a luat această osteneală a omului pe umerii săi, a răstignit-o pe crucea Golgotei și ne-a lăsat frumosul așezământ. Nu-ți mai pomenesc păcatele tale până astăzi, dar cu singura condiție, oprește-te și descarcă-le, mărturisește-le acolo unde trebuie, la duhovnic, și începe o viață nouă. Dacă ai scos un dinte, nu-ți voi mai scoate ție altul. Dacă ai scos un ochi, nu-ți voi scoate ochi. Mi l-au scos mie evrei, mi-a scos dinții evrei. Nu-ți mai iau gâtul, că mi l-au luat ei. Deci a plătit acestea și prin iertarea care se face la mărturisire, tu devii un om nou. Dar pune început bun și mergi de acum în continuare pe o altă cărare. Lucru mare este pentru om să conștientizeze trecutul său murdar. Dar până când mintea ta nu este bine catadixită în ființa ta, până nu este spălată și luminată cu poruncile lui Dumnezeu și să-L vezi pe Dumnezeu în jertfa Lui și în cuvintele Lui, de binețe pentru noi nu poți să pui o oprire păcatelor. Mulți cred că uitându-vă peste umeri la trecut, păi este rușine, chiar greață. Stai și te gândești, oare cum te-am putut eu fi așa întemnițat în așa culpe grele și scârboase? Atunci încep buzele tale să se descoase, atunci încep mâinile tale să lucreze, urechile tale duhovnicești să audă. Abia când Dumnezeu îți întinde mâna cum i-a făcut-o acestuia. I-a întins mâna, l-a prins de mâna sa și l-a ridicat alungând pe diavol. Mâna este partea lucrătoare a omului. Deci cuvântul lui Hristos, dacă noi îl aducem în ființa noastră, atunci el lucrează și lucrează numai bine, numai frumos și te așează într-o altă stofă. primul om cu care a intrat Hristos prin trena de îngeri în împărăția lui Dumnezeu n-a fost un tren. Nu a fost un slujitor al sinagogii, a fost un tâlhar. Cu acel om care a fost jerpelit, surd, mut, slujitor al păcatului, cu acesta a intrat Hristos prin îngeria sa și prin toată slava sa, ca tribut de pe pământ în ceruri, dar nu fără milostivirea lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, dacă amestă harul ca sol al păcătoșilor de pe pământ, cine s-ar împuțina la suflet și să nu nădăjduiască în mântuire? Dar cu singura condiție, nu adormi ca zinom că te trezești sub pământ. Nu a fi atât de irresponsabil de faptele tale pe care le faci continuu în viața ta. Dragi credincioși, spune istoria de o bătrână care avea fiul în război, era sprijinul vieții ei. Și venind biruitor de la război, a ieșit la poarta cetății să-și vadă pruncul, să-și vadă odorul său. Cu ochii bătrâni rătăcea la orizont să-și-l zărească, să-l vadă și să se mânie. Și când l-a văzut că vine, l-a îmbrățișat și a murit. Iată bucuria că vezi pe Hristos, iată bucuria. Dacă aceasta aici pe pământ, la o scară atât de infimă, cedează ființa omului de multe ori, dar să-L vezi pe Dumnezeu și să alegi după El și El să te îmbrățișeze și să te primească. Iubiți credincioși, de ce credeți că nu puteți spune de multe ori în viața frăților voastre cărămidă peste cărămidă să vă zidiți? Solomon spunea în învățătura sa, dacă ai aflat ceva, nu spune și ține-l în tine, fiindcă nu vei crăpa dacă îl vei ține în tine. Când afli ceva, adică să-l vezi pe fratele tău greșind. Apostolul Pavel avea să ne învețe în cuvintele acestea, dacă vă mâncați unul pe altul, încercați să nu vă mistuiți. Iar prorocul David spune, cele ce ai zis în inima ta, în așternutul tău, umilește-te. Adică până la apusul soarelui, învață să te împaci. Iată dreptatea omului, o cârpă lepădată, un cuvânt de care vă loviți tot timpul citind în Sfintele Scripturi. Cârpa lepădată este cârpa care nu mai folosește nimeni niciodată și vrednică de foc sau de gunoi. Oamenii mai spală cârpele câteodată și le folosesc. Dar înainte vreme se foloseau cârpe și nu se mai foloseau pe urmă, o singură dată. Cred că sunt oameni care mă înțeleg. Deci asta este dreptatea omului. A fost odată un călugăr condamnat că l-a cerut bărbatul femeii să se roage pentru femeia lui că nu rodea. S-a rugat, a rămas însărcinată, după rugăciunea lui, nu după faptă, dar oamenii din jur îl condamnau pe acela. Bărbatul, umilit de glasul oamenilor de țață, s-a dus la călugăr și i-a spus, iar el i-a spus așa, când va naște nevasta ta să mă chemi, dar mai ales când ai să botezi copilul și când vor fi oameni mulți să mă chemi, lucru care l-a și făcut. S-a dus, copilul avea 12 zile, de când era născut. L-a luat în brațe și a spus: în numele lui Hristos, arată tu pe tatăl tău. Și copilul a grăit și așa arăta cu mânuța pe tatălui. Pe toți i-a rușinat. Cât e de frumos să fii în sinea ta, în ființa ta, un om odihnit, nu față de oameni cu minte, față de Dumnezeu. Să te crevetească oamenii cât ori creveti, își fac zbucium, iar ție îți pune cununa. Să mergem într-o altă casă să vedem altceva. O femeie a rămas văduvă cu doi copii. De mult întâmplată aceasta. Și creștină fiind, a căutat să-și refacă viața, dar acela care voia, cu care voia ea să se recăsătorească, i-a spus: dacă ești cu copii, eu nu te pot lua. S-a gândit și a ajuns și la fată, a omorât copiii. Când a auzit bărbatul că ea este liberă, a spus: nu te pot lua în căsnicie. A căzut ca într-o desnădejde și ca să nu fie pedepsită, s-a urcat într-o corabie să plece departe. O faptă care nu era de conspirat. Dar corabia s-a înțepenit în mijlocul mării. Se vedeau că mergea o parte de corabii spre Alexandria, o parte mergeau spre Constantinopol, iar ei nu mai înaintau. Corabierul, stăpânul corabiei, a auzit un glas: aruncă-o pe Maria de la bord. Asta s-a întrebat în sine: și cine este aceasta? Chel căra persoane. A strigat-o, a venit. Și i-a spus ceea ce a auzit. Iar el nu îndrăznea să o arunce în apă. Și atunci a luat o barcă și s-a dus el în barcă și a spus: Doamne, dacă poate pentru păcatele mele a înțepenit corabia, pentru ce să moară atâta lume? Aude iarăși glas: adu-o pe Maria aici. Și a dus-o pe ea în barcă, apoi corabia a început să se depărteze, s-a scufundat, barca cu ea s-a dus în adânc. Iată, iubiți credincioși, prin câte variante trece omul. Acela era nevinovat și crevetit de oameni. Oamenii toți au rămas în păcatul crevetirii. Aceasta era plină de păcat, dar a pedepsit-o Dumnezeu că nu și-a mărturisit păcatul. Și a dat sentința capitală. Judecata omului este o judecată strâmbă, murdară, mai ales la oamenii murdari din ziua de astăzi. Apelați la judecata lui Dumnezeu, dar numai cu rugăciune și cu post. Ca acest soi de diavol numai așa este, cum spune Mântuitorul. Postul este lucrul și osteneala trupului, că post în conjunctura acestei pilde înseamnă de a te înfrâna de la toate păcatele pe unde ai călătorit în viață. Ca animalul din tine învățat, precum e copilul, cu pieptul mamei când îl înțarcă, slăbește și țipă și de nemângâiat, așa e animalul din noi când se înfructă la păcat, țipă când pui hotar. Iar rugăciunea este a minții partea duhovnicească. Iată dualul din noi, trup și suflet pus în slujba de a-l arunca pe diavolul acesta care ne aruncă în foc, ne muțește, ne surzește și ne leagă mâinile spre lucrarea celor duhovnicești. Dragi credincioși, atât de mult rog pe Dumnezeu măcar o fărâmă din aceste bucate să rămână în mintea frăților voastre. Am grăit mai mult în partea civică, parcă, în partea morală a omului, că măcar acestea, dacă le faci, le înțelegi și pe cele duhovnicești. Iată cât de bun este Domnul, că nu zadar a spus: gustați și vedeți că bun este. Așadar, dragi credincioși, să mergem în continuare împreună, cum am mers până acum, că ne mai despart doar 3 săptămâni de la învierea Domnului. Vineri avem buna vestire, frumoasa sărbătoare a primăverii. Avem și un hram pe lângă mănăstirea noastră, care știți mai bine. Să-i dăm slavă și cinste lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.